Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Aziz gençler, aziz mümin insanlar, bir hakikat tescili ile sözlerimize başlamamız gerekiyor. Ebedi bir hayatı fani değerlerle gayelendirmek akıl dışıdır. Bu nedenle ebedi hayat, yani cennet umudumuz, beklentimiz, şu fani dünyanın hiçbir değeriyle özdeşleştirilemez bir hedef olur. Biz ebedi cennetlerde kalmayı düşünüyorsak, bu cennetin de altında kalacağı bir hedef çizeriz. Onun için genç insanların Allah'ın arşının gölgesinde gölgelenmeyi ana hedef ve gaye edinmesi gerekir diye düşünüyoruz. Bu düşüncemiz hasretimizdir. Bu hasretimizi dillendirsin diye de arşın gölgesindeki genç diye haykırıyoruz. Arşın gölgesindeki genç olmak, Allah'ın peygamberinin ağzından bize ilan ettiği bir duyurudan kaynaklanıyor. Bu ümmetin iman edenlerinin arasından, yani cennete girmek için şart olan imanı gerçekleştirdiği için, iman edip cennete gireceklerin arasından Allah 7 sınıf mümini, müminlerin içinden 7 sınıf farklı insanı arşın gölgesinin misafirleri olarak kabul edeceğini haber veriyor. Bu da bu ümmetin tekkelerde zikirle meşgul olan, cihat meydanlarında şehadet için koşan, camilerinde namaz kılan, medreselerinde ilimle meşgul olan mümin insanlarının arasında sadece 7 farktan bir tanesiyle sivrildiği için cennete girmenin daha üstünde cennet öncesini cennetleştiren bir haber olan arşın gölgesinde misafir edilmekle müjdelemektedir. Allah peygamberinin ağzından. Aziz genç kardeşlerim, bütün dünya hedefleri cennetin gölgesinde yok durumundadır. Arşın gölgesinde bulunmak da cennetin bile tacı olacak kadar büyük bir şereftir. Ve Allah bunu yıllarca, ömrünün sonuna kadar secdeden kalkmayanlara değil, gençliğinde hedef olarak Allah'a kulluğu benimseyenlere vaat ediyor. Arşın gölgesindeki genç, Uhud'da şehit olan gençtir denseydi, bizim nasibimiz olmazdı bundan. Arşın gölgesindeki genç, Ebu Hureyre gibi binlerce hadis ezberleyip peygamber hoparlörü olanlara mahsustur denseydi, bizim bundan nasibimiz olmayacaktı. Ne İzmir'de, ne İstanbul'da, ne de Mekke'de, ne de Avrupa'da, Asya'da gençler böyle bir hedefin peşinde koşmayı hayal bile etmeyeceklerdi. Ama Allah peygamberinin lisanından arşın gölgesine doğru davet ettiği zaman önümüze koyduğu şart kesinlikle Uhud'da şehit olmak değil, Peygamber aleyhisselamla 10 sene bir evde yaşayan Enes İbni Malik olmak değildir. Sadece 15 yaşından 40 yaşına kadar Allah'a kul olmak zevkiyle yaşayan her gence vaat edilmiş büyük bir şereftir. Cennete girmek zaten mümin olmanın doğal sonucudur. Ama cennete girmek için insanlar mahşerde beklerken Allah'ın arşının gölgesinde bekletilen özel misafir olmak farklılıktır. Bu da Allah'a ibadet kıvamında gençliğini geçirmiş bütün gençlere Allah'ın vaadidir. Allah'a ibadet kıvamı sadece secde değildir. Sadece cihat değildir. Uhud değildir. Bedir değildir. Hayatı Allah'a göre anlamak, Allah için yaşama arzusuyla nabız attırmaktır. Allah'a ibadetle gençlik geçirmek. Genç kardeşlerim, elbette Müslümanlık ucuz değil. Ashab-ı kiram başta olmak üzere biz ümmetimizin geçmiş büyüklerine baktığımızda elbette bugün bizim için pahalı diyebileceğimiz, belki de zor diyebileceğimiz bir Müslümanlık hayatı yaşanmıştır. Ama bugün biz teknoloji çağında internet ağlarına takılınmış bir hayatın yaşadığı zamanda sadece şu Peygamber aleyhisselam efendimizin Allah'a kulluk zevkiyle yetişmiş, yaşamış genç diye vaat ettiği şeye baktığımızda bile bugün 2010'lu yıllardan bir tanesinde dünyanın fisku fucura boğulduğu bir çağda bile Enes İbni Malik'le arşın gölgesinde buluşmak bütün müminlerin, bütün müminlerin doğurup büyüttüğü gençlerin hedefi olması mümkün bir gerçektir. Asla hayal değildir. Yeter ki Allah'a kul olma kalitesinde bir hayat arzusuyla 15 yaşından 40 yaşına kadar yaşayıversin genç. Hadis alimi olması da şart değildir. Fıkıh alimi olması da gerekmiyor. Belki de kitapları hamallıkla yıllarca taşıyanlardan daha önce Allah'ın arşının gölgesiyle ve Allah'ın cennetiyle buluşma imkanı gençlerin beynindeki bu büyük idealde gizlidir. Bunun için aziz genç kardeşlerim, bugün biz burada şunu konuşuyoruz. Her türlü engele rağmen biz arşın gölgesindeki genç olarak Rabbimizin huzuruna gidebiliriz. Çünkü arşın gölgesindeki genç olmak yıllarca çile çekmek değildir. 15 yaşından 40 yaşına kadar olan olgunluk ve hayata geçiş dönemini Allah, peygamberi, Kur'an ve bu ideal içinde yaşamaktır. Cephelerde cihad etmeden de gerektiği zaman yapmaya hazır olmak başka bir şey. Ama oturduğumuz koltuklardan da içimizi süsleyen ve heyecanlandıran Allah, Kur'an, peygamber heyecanıyla cennete girmenin bir adım daha ötesi olan cennete girmeden cennete girişi Allah'ın arşının gölgesinde bekleyecek mümin olarak geçirmek de mümkündür. Bunun için arşın gölgesindeki genç sıradan bir genç olmadığı gibi şu anda mümin gençler arasında üniversite hedefiyle, diploma hedefiyle, iş bulma arzusuyla, güzel bir evlilik yapmakla hayatı geçirmeyi düşünenler her ne kadar aynı cuma namazını camide kılıyor olsak da onlarla, sabah namazını aynı camide kılıyor olsak da, aynı cennete girmek için umutla yaşayan müminler olsak da, arzusu biraz daha ileri gitmiş olan, Allah'a kullukla gençliğini süsleyen, bundan haz duyan, bununla yaşamayı şeref bilen, eğer ben Allah'ın yarattığı bir gençsem, ona kulluk için yaşamak istiyorum, önümdeki engelleri yok kabul ediyorum, arşın gölgesinden önceki hiçbir hedefi kendi özel hedefim yapmıyorum diyecek genç, camilerde namaz kılanlardan, hatta her yıl nafile nafile umre yapanlardan çok daha değerlidir. Çünkü nafile umre yapanlara Allah'ın vaadi cennettir, sevaptır. Cennette ırmaklardır, ırmaklardan akacak şaraplardır. Ama gençliğinde Allah davası diye bir davası olanlar, Kur'an'ı kitabı gördüğü için o zevkle yaşayan erkekler veya kadınlar, gençliğinin baharını şeriatının standartlarına göre oturtanlar, cennete girenlerin daha ötesine, cennete girmeden önce cennet kıvamında bir karşılanmaya hazırlanan gençlerdirler. Demek ki bugün gençler olarak biz camilerde sabah namazını kılmayı zaten kulluğumuzun gereği görüyoruz, ama adım adım öteye gidiyoruz. Arşın gölgesine doğru koşacak hedefler peşinde olmayı istiyoruz, istemeliyiz. Aziz kardeşlerim, sizinle bir gerçeği daha paylaşmam gerekiyor. Şimdi biz Müslümanlık diye veya iyi Müslümanlık diye bir hedef tasarladığımız zaman, evden hiç çıkmamayı veya sürekli Kur'an okumayı ya da işte devamlı oturup ders çalışmayı düşünürsek, hayattan koparılmış, aksine kiliselere hapsedilmiş Hristiyanlığı taklit ederiz. İslam hayatın dinidir. Arşın gölgesine doğru koşturulan mümin genç de hayat yaşayan gençtir. Vadilere kapanarak dağ başında 70 sene namaz kılarak cennete girme hayali İsrailoğullarının hayalidir. O hayalle onlar 70 sene, 80 sene hiç şehire inmeden dağ başında ibadet ettiler. Bizim şeriatımız, dinimiz, İslam'ımız şehir dinidir. Hayat dinidir. Kalabalıkların arasında eskimeden, yıpranmadan Allah'a kul olarak yaşamanın adıdır. Gençliği Allah'ın arşın gölgesinde müjdelediği standartlarda yaşamak da, şehire rağmen, fakülteye rağmen, onca yaygın düğün kültürüne rağmen, onca internet yayılmacılığına karşı, onca fitne fesada karşı Allah'ın kulu olduğunu bilerek, o kıvamda yaşayarak İslam yaşanır. Arşın gölgesindeki genç olmak için de Türkiye topraklarını terk edip Yemen'de, Mekke'de şeriat tahsili görmek gerekmiyor. Medine'de yıllarca kalıp orada ölüp cennete gitmek demek değildir. Tam aksine kış şartları da olsa çiçek açabilmek demektir. Arşın gölgesine talip olmak. Bunun için siz bu toprakların neresinde bulunursanız bulunun, ne kadar kötülüğüyle simgelenmiş şehirlerde, kasabalarda, ülkelerde yaşarsanız yaşayın, aklınız, kalbiniz ve eylemleriniz Allah'la beraber olduğu sürece, ey gençler, Allah'ın cennetine, ondan önce de arşın gölgesine adaysınız. Çünkü bu Allah'ın dağlara çekilin, dağlarda ibadet edin emrinin geçtiği bir dönemdir. O İsrailoğulları içindi. Bize ise Allah bütün yeryüzünü imar etme görevi vermiştir. Kur'an'ımız "Vestâ'marakum fîhâ" diyor. Dünyayı imar edeceksiniz diyor. Dağ başına çekilerek dünya imarı olmayacağına göre, toprağımızı binalarla, köprülerle süsleyecek, teknolojimizin oluşmasını sağlayacak mühendislik fakültesi talebesi, Kur'an'ın iş verdiği görevlisi olduğuna göre, o eylemini Allah'ın rızasına göre yaptığı her gün, arşın gölgesi için takviminden bir yaprak kopardığı gün demektir. İlahiyat fakültesinde okumakta mecburi değildir. Allah'a ait işleri yaptığın her yer senin için Allah'ın rızasını kazandığın yer demektir. Ebu Lehebler Kabe'nin dibinden cehennemin en dibine gittiler. Yemen'de Resulullah'ı ve Kabe'yi görmeden de Üveys kainatın sevgilisinin sevgilisi oldu. Biz mekanların kölesi değiliz. Biz Allah'ın kullarıyız. Allah da dağ başında da olsak, şehirlerin ortasında da olsak, bir okyanusta da olsak, bir ormanda da gizli olsak, Allah'ımızdır, bize kapılarını açmıştır diye iman ediyoruz. Bunun için kardeşlerim, siz genç yaşlarınızda bu hayatınızı Allah'a adamanızın en kolay olduğu zamanda kendinizi gelin Allah'ın bu zamandaki arşının gölgesine davet ettiği gençler olarak yaşayın. Sizden bir taneniz İbn-i Mace'yi alıp okuduğunda ilk 100 hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyle ilgili, onun sözleriyle ilgili tasvir ettiği tabloları gördüğünde bakacak ki, sevgili Peygamberimiz aleyhisselam diyor ki, Allah her zamanda kullanmak için beklettiği fidanları vardır. Ne zaman insanlar dinden soğurlar, Allah'tan kopmaya başlarlarsa, Allah o fidanlarını diker, İslam yeniden neşelenir, büyür, güçlenir. Sizden biriniz eğer hayal olarak kendisine Allah beni bu zamanda İslam'ı güçlendirmek için diktiği fidanlarından biri olarak takdir buyurduysa, ben de hazırım ey Rabbim, ben şimdi bu ümmetin fidanıyım, yarın da ağacı olacağım, çınarı olacağım diye düşünün. Size bu sahne nasip olsa da olmasa da, siz bu niyetinizle yaşadığınız için arşın gölgesinin en tabii misafirlerinden birisiniz Allah'ın izniyle. Kardeşlerim, şu arşın gölgesinde gölgelenecek denen 7 grubun bir tanesi de, birincisi de bildiğiniz gibi insanlara adaletle hükmeden Müslüman liderdir. İmamun adilun, adil imamdır. 1400 seneden beri ümmeti Muhammed Ömer bin Hattab'ı adaletin simgesi olarak övüyor, gözyaşlarıyla hürmetle yad ediyor. Eğer siz bugün arşın gölgesindeki gençlerden biri olmayı kendiniz için arzu ediyorsanız, bu ne demektir biliyor musunuz? Ömer bin Hattab'la aynı sıra koltukları paylaşmak istiyorsunuz demektir. Ömer'in adaletle yakaladığı o övgüyü, Allah size gençliğinizi Ömer gibi Allah'a kullukla harcamaya hazır olduğunuz için size vaat ettiğine göre, bu sıralardan, İzmir'den, hatta İzmir'den daha öteden, Atina'dan, Sofya'dan, Almanya'dan, dünyanın öbür ucundan yarın Ömer bin Hattab'la aynı koltuğu paylaşmak Allah'ın hepimize lütfettiği nasibidir. Ömer'in buluşacağı ana merkezde Havz-ı Kevser'in kenarıdır. Aziz kardeşlerim, bugün dünya gençliği olarak bütün teknoloji elimizin altındadır, Allah'a hamd ediyoruz. Çok büyük nimetlerle dünyada yaşıyoruz. Ama büyük bir sorunumuz var. Bunca büyük imkanlara rağmen küçük hedefli insanlar olduk. Annelerimiz, babalarımız bizi 5 yıllık, 4 yıllık diplomaların köleleri yaptılar. Sanki hayatı dörder yıla böldüler. Sonunda da evlilikler de 4 yıllık olduğu için 4 yıl sonra parçalanan evlilikler oldu. Çünkü kafalar 4 yıldan fazlasını planlayamaz hale geldi. İlkokul 4, öbürü 4, öbürü 4, 4 üstüne, işten sonra da 4 sene geliyor, 4 sene sonra işten çıkıyor, 4 sene sonra da evliliği bırakıyor. 4 yıllık oyuncaklara dönüştürdüler bizi. Allah ise ebedi olarak kalacağımız cennetlere arşın gölgesinden sevk edilmek için ümmeti Muhammed kalitesinde bizi yaratıp bu zamanda gönderdi. 17 yaşında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elinden ümmeti Muhammed'in ordusunun sancağını alan Üsame ayağında ayakkabı olmadan, eldiven bile olmadan Peygamber aleyhisselamın o şerefli sancağını aldı. Bugün her birimiz binlerce Üsame'den daha fazla teknolojik ve sağlık imkanına sahip olduğumuz halde hala acaba cennete girecek iş yapabilir miyim diye doğru dürüst bir itimadımız bile olmuyor. Çünkü neden? Hafız olsam ben, herkes bana sen Mısırlı hafızlar gibi okuyamazsın diyor. Cihad edeceğim desem otur oturduğun yerde deniyor. Evlendirin beni dersem ağzın süt kokuyor deniyor. Evlendirmeyin desem belaya girersin deniyor. Kimsenin kimseye, herkesin de kendine itimat etmemesi çağın hastalığı olmuş. Halbuki la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek Allah'tan yana güvence almak demekti. Allah'ın verdiği güvenceye, cennet vaadine rağmen insanlar İslam'ı Allah'ın dini olarak kabul etmiş olmalarına rağmen Allah'ın cennet sözü verdiği, arşın gölgesinde bulunursun sen dediği genç insanlara bir anahtar teslim edilemiyor. Onun okuduğu Kur'an tam değildir düşünülüyor. Namaz kıldırsa insanlar üflayıp puflayıp arkasında namaz kılıyorlar. 17 yaşında Bizans üzerine ordu gönderen peygamberin ümmetinin 27 yaşında gençlerine itimatsızlık cinayettir. Gençlerin sağlığıyla oynamaktan daha tehlikelidir bu. Çünkü gençlerin umutlarının büyüyüp büyüyüp yükselerek arşa kadar çıkmasını engelleyen bir numaralı hastalık budur. 4 üzerine kurulmuş hastalıklar, sadece işe güvenen, itimat eden anlayışlar, sadece sağlık açısından devletin sigortasına itimat eden batıl anlayışlar, neticede kendine bile güvenmeyen bir gençlik ortaya çıkarmıştır ki inşallah sizler cennetin üstüne bir tuğla daha koyup arşın gölgesinden cennete girmeyi düşünüyorum diyeceksiniz. 8 kapısından zaten bütün müminler girecek ama arşın gölgesinde binlerce sene mahşer sıkıntısı beklenirken sıkıntı çekmeden bekleyeceklerden biriyim İnşallah diyeceksiniz. Sizin üzerinize kurulu 4x44 de olsa bütün planlar yerle bir olmuş olacak. Kendiniz büyüyeceksiniz sevgili gençler. Allah'ın sizi büyütmeyi murad ettiği kadar büyüyeceksiniz. Bugün en değerli üniversitenin diplomasını aldıktan sonra bile bir staj yapmadan kimseye iş verilmediği bir zamanda olabiliriz biz. Ama 21 yaşında bütün kainatın hidayet kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i bir kitap haline getirmek için önüne çalışma takvimi konan 21 yaşındaki delikanlılar bu ümmetin delikanlılarıydılar. Aynı Allah'a iman ediyoruz. Aynı Kur'an'ı okuyoruz. Siz neredesiniz? 21 seneniz nerede sizin? Zeyd'in, Üsame'nin, Enes'in okuduğu Kur'an'ı okuyorsunuz. 21 yaşında 21 kere şehitlik planı yapmışlardı da şehitlik hesapları tutmadığı için ellerinde diğer görevleriyle hayata devam ediyorlardı. Küçük düşünmek hastalıktır, mikrobiktir. Küçük düşünmek, koca cennetin küçücük adamları olamayız. Şu büyük ve ebedi cennetin ebedi adaylarıyız inşallah. Bir haftalığına cennete girmek gibi sapık bir düşüncesi olan var mı? Girelim de bir hafta sonra geri döneriz deniyor mu? Ebedi cennete girmek istiyoruz ama bu küçük kafalıları cennete koymayabilirler. Çünkü cennet büyük düşünenlerin, Allah düşündü diye onun düşündüğüne iman edenlerin. Ben 21 yaşında da olsam şu kainatı avucumun içinde oynatırım, yeter ki Allah benimle olsun diyen yiğitlerin yeridir cennet. Genç kardeşlerim, analarımıza babalarımıza isyan etmemiz gerekmiyor. Bizi eğitenlere hakaret etmemiz gerekmiyor. Onlar bunu takdir edemiyor olabilirler. Annelerimizin, babalarımızın yetiştiği ortam bize böyle bir hedef vermeye uygun olmayan ortam olabilir. Ama dünyada her şeyin geliştiği bir zamanda artık gençlerin hangi Allah'a, hangi peygambere iman etmeleri gerektiği, nasıl bir cennet arzusu ve hayaliyle yaşamaları gerektiği de gelişmiş olmalı değil miydi? Ama bakıyoruz ki gelişe gelişe Allah'ın kitabından şüphe etmek gelişmiş bizde. O ayet öyle mi olur, böyle mi olur diyesimiz olmuş bizim. Halbuki biz bunca İslam'ın birikmiş kültürüyle ashab-ı kiramın üzerine bir puan daha yüksek bir hızla Allah'ın dinine daha yüksek umutlarla sarılıyor olmalıydık. Genç kardeşlerim, annelerimiz, babalarımız durdukları yerde dursunlar. Biz arşın gölgesine doğru gelin koşalım. 15 yaşından gün almış bütün gençler, 39 yaşını bitirdiğiniz güne kadar sakın durmayın. Size Resulullah genç diyor. Siz gençsiniz. Vefat ettiğinde ümmetinin bütün silahlı güçlerini, ümmetinin prestijini 17 yaşında bir delikanlıya emanet edip gitmiş peygamberin ümmetisiniz siz. 17 yaşında çocuk, "Bel buraya gel, şuraya git" dediği adamlardan biri Ebubekir'di, Ömer'di. Ebubekir o gün 61 yaşındaydı, Allah ondan razı olsun. Biz bu ümmetiz. Diploma peşinde sürünecek bir ümmet değiliz. Büyük ümmetiz biz. Kainat kadar büyüküz. Çünkü rahmeten lil alemin bir peygamberin ümmetiyiz. Bütün mahlukat bizim ilgi alanımızdadır. Herhangi bir gencimiz Resulullah'a iman ediyorum dediği zaman bu kainat kadar büyük düşünmek zorundadır. Küçük düşünmek suçtur. Hayalin bile küçük olamaz senin. Ümmetine prestij hatası yaparsın. Takım ruhumuzu bozuyorsun sen. Selahaddinleşme önünde barikat kuruyorsun. Genç kardeşlerim, Allah size bu yolu açmıştır. Yolunuz açık olsun. Açtı Allah zaten. Çekinmeyin, korkmayın. Ashab-ı kiram gibi siz de cesur olun. Ama edebinizle, şahsiyetinizle, mümin kimliğinizle var olun, dik durun. Allah'ı yanınızda hissedeceksiniz o zaman. Anneleriniz, babalarınız ve size etki edenler sizin asla Rabbiniz değildir. Rabbiniz Allah'tır. Herkes de o Rabbin kuludur. Herkes o Allah'ın kuludur. Herkes o Allah'a kulluk için vardır. Siz de onun için varsınız. Genç olmanız eksiklik değil, Ebu Bekir'i komuta etmeniz için yeterli bir sebeptir bile. Küçük düşünmeyin, küçüklerle beraber düşünmeyin, küçüklerle oturup kalkmayın. Allah dediği zaman, Resulullah dediği zaman, kendisini Medine'de hisseden, cennete doğru yürüdüğünü hisseden, ayaklarına hız katan insanlarla oturun kalkın. Bu çağ büyüyen dünyanın içinde küçük kalma çağı olabilir. Ama biz bütün çağlara hükmeden Allah'ın kullarıyız. Bizim için küçük kalmak olamaz. Bizim için küçüklerle yatıp kalkmak da olamaz. Müminiz, müminliğimiz peygamberimizin peşinden gitmeyi gerektiriyor. Peygamberimizin peşinden gidenler Enes oldular, Üsame oldular, Zeyd oldular, Ammar oldular, Yasir oldular, Halid oldular, Ali oldular, Hasan oldular, Hüseyin oldular. Biz sosyal medyacı olamayız. Biz sanal mümin değiliz. Allah'ın izniyle realitede müminiz. Klavye üzerinden duygularını anlatıp yastık üzerinde sabahlayanlardan değiliz Allah'ın izniyle. Teheccüde kalktığımız zaman klavyeye basarız biz. İslam'ı klavye üzerinden bağırıp çağırıp yalanı serbest düşünenlerden değiliz. Olamayacağız, olmayacağız inşallah. Gençler, sizi Allah bekliyor. Arşının gölgesinde bekliyor. 41 yaşına geldiğiniz zaman da bekleyecek ama daha zor şeyler için bekleyecek. Şimdi kulluk dediğimiz heyecanı 10 dakika yaşasanız sizi arşın gölgesinde bekleyecek. 41 yaşında olduğunuz zaman ise önünüze daha zor işler çıkacak. İlikleriniz gevşeyecek, kaslarınız yorulacak. O zaman arşın gölgesine yürümek çok daha zor olacak. Bu sizin için bir fırsattır. Bunu çok iyi değerlendirin. Allah'la beraber olun. Allah'la olmayanla olmayın. Peygamberiyle beraber olun aleyhisselam. Peygamberinin adı duyulunca yüreği titremeyenle beraber olmayın. Yalandan uzak durduğunuz gibi doğruyu haykıranlardan olun. Haram yemediğiniz gibi helal için alnından ter akıtanlardan olun. Ümmeti Muhammed diye övünmeyi başkasının doğurdukları üzerinden değil, kendi yetiştirdiklerinizin üzerinden yapacak imalatçı ruh sahibi olun. El alemin başkasının doğurduklarını ümmeti Muhammed'e kazandırmak ikinci işiniz olsun. Ümmet için sabahlamak göreviniz olsun. Bekleyin, Allah sizi arşının gölgesinde bekliyor. Siz de Allah'ın gel kulum diyeceği günü bekleyin. Genç kardeşlerim, çoğunuzun ezber bildiği ya eyyetühen nefsül mutmainne ayeti var ya, bu sadece ashab-ı kiram için mi indi? Rabbine dön sözü Kur'an okuyan, ona iman eden her müminin sözüdür. Siz bu yaşlarda ey mutmain nefis sözünü nasıl anlayacaksınız? İnternete taviz vermeyen mümin olunca anlayacaksınız. Harama karşı korunmuşluğunuzu anlayacaksınız. Seviyenizi ümmeti Muhammed seviyesinin altına düşürmeme mücadelesinde mutmain bir nefis taşıdığınız ortaya çıkacak. O zaman sizi Rabbiniz arşının gölgesinde bekliyor olacak. Siz de o buluşma için çırpınıyor olacaksınız. İslam budur, Müslümanca hayat budur. Bunun için yeryüzünde hak ile batılın kavgası vardır. Biz bu maksatla haktan yana, Allah'tan yana, Kur'an'dan yana olduk. Olduğumuzu da söyleyip duruyoruz. Genç kardeşlerim, umuyorum, Allah'tan diliyorum ki bizim yaşımız şu günlerimizde ne yazık ki gençliği tükettik. Değerlendirip de ben de gençliğimi arşın gölgesi için hazırlamıştım diyemiyorum. Buna kendimi uygun görmüyorum. Ama Rabbimden bir temennim var ki, şu salondaki bu yüzlerce mümin genç, kirlenmemiş, arlanmamış, henüz çizilmemiş şu mübarek yürekli gençler, inşallah sizler arşın gölgesinde gölgelenen bu zamanın Üsameleri, bu zamanın Enesleri, Meryemleri, Asiyeleri, Nesibeleri, Aişeleri ve Fatımaları olursunuz da Allah'ın izni ve keremiyle, sizin de şefaatinizle biz de o gençleri seven, o gençleri umutlayan, o gençler için uykusu kaçan insanlar olduğumuza Allah şahit olur da herkesi sevdiğiyle buluşturduğu gün siz Yasirlerle, Ammarlarla, Sümeyyelerle, Nesibelerle buluşursunuz. Sizin buluşmanızın hayranı olanlar bizler de inşallah sizlerle buluşuruz. O gün asla uzak bir gün değildir. Belki bu akşam o akşamdır. Yarın belki o gündür. Allah sözünden caymaz bir Allah'tır. Kendisi ve peygamberine konuştuysa haktır. Size bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadine aykırı bir iş yapmaz. Sizi peygamberinin diliyle Allah cennetine davet etmiştir. Arşın gölgesine davet etmiştir. Uhud'dakiler için verin başınızı gelin demişti. Şimdi de takılmayın harama, gelin diyor size. Biz bu zamanın imtihanını oluyoruz. İnternet çağında Uhud imtihanı yok. Medya çağında Medine'de hurma dağıtmaya gerek yok. Kim hangi çağda yaşıyorsa o çağın imtihanını yaşayacaktır. Siz yarın hafız olduğunuz için değil, cuma namazına gittiğiniz için değil, belki de bir gün ben Allah'tan utanırım, bu rezil sayfaya bakmam deyip internetiyle bilgisayarı önünüzden fırlattığınız zaman o 7 kişiden bir tanesini daha yakalayacaksınız. Hani haram önüne sera serpa gelince ben Allah'tan korkarım, bunu yapamam demişti de adam, arşın gölgesine aday olmuştu da. Ey gençler, işte internet her gün sizin önünüze bir kere, 5 kere, belki 10 kere ben Allah'tan korkar utanır, bunu yapamam demenizi ve bu sayede arşın gölgesine doğru koşmanızı sağlayacak fırsat olarak geliyor. Mümin genç bu heyecanı yakalamış genç olmalıdır. Rabbimden yerler gökler dolusu umutla temenni ediyor, niyaz ediyorum ki hepiniz o gençler olun. Ümmetimin bağrında çiçekler gibi açın. Allah'ın bu zaman için yetiştirdiği fidanlar olun. İnternetin ortasında helalin simgeleri olarak siz yaşayın. Etrafınız haram gibi döşenmiş olsa bile, kaldırım taşları bile sizi harama davet olsa, kantinler haram satıyor olsa ve indirimli satıyor olsa bile Allah sizi korusun. Allah sizi fidanları olarak muhafaza buyursun. Bir sonraki asrın sünnetin örnekleri olan gençleri olarak yaşamanızı Rabbim nasip etsin. Allah'a emanet olun. Allah, peygamberi ve Kur'an'la haşrolun. Selamun aleyküm.